Łączymy się w studio. Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok, bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radio. Sobota, 8 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim poszukiwania na jeziorze pod Brodnicą, zaginął mężczyzna. Wakacyjny rozkład jazdy pociągów już od jutra. I kary za wywożenie piasku z plaż włoskiej Sardynii. Strażacy wznowili poszukiwania zaginionego na jeziorze w Górznie pod Brodnicą. Późnym wieczorem mężczyzna skoczył z łódki do wody i ślad po nim zaginął. Poszukiwania trwały przez całą noc i zakończyły się o świcie. Policyjne psy nie podjęły tropu. Teraz w akcji wykorzystywany jest sonar i robot do prac podwodnych, mówi rzecznik brodnickich strażaków Robert Czarnecki. Szukamy mężczyzny w wieku około 30 lat. Na chwilę obecną rozpoczęliśmy te działania. W nocy, w godzinach nocnych były prowadzone działania pod wodą, również prowadziliśmy działania poszukiwawcze z łodzi, przeszukiwaliśmy linię brzegową, były tam również psy z policji. Na miejscu pracują strażacy z Brodnicy, Torunia i Bydgoszczy. Wysoka temperatura zachęca do kąpieli, ratownicy i policjanci apelują, żeby zachować nad wodą zdrowy rozsądek i ostrożność. Upały dają się we znaki niemal w całym kraju. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak radzą sobie turyści i krakowianie. Gorący dzień pomaga przetrwać. Specjalna kurtyna wodna ustawiona na rynku głównym. Czuję cudowne orzeźbienie. Wow. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi. Ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, trzy kroki dalej już nie bardzo. Jakby było trochę większe, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz, prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. W czasie największych upałów lekarze zalecają pozostanie w domach. Jeżeli już wychodzimy, lepiej mieć nakrycie głowy. Nie można też zapomnieć o piciu wody, nawet do 3 litrów dziennie. Od jutra letni rozkład jazdy na kolei. Wracają bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego i z Warszawy do Kołobrzegu. Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie ruchu pociągów na remontowanej od kilku lat trasie Warszawa-Poznań. Jednak w związku z tym, że prace nie zostały zakończone, czas podróży będzie dłuższy niż przed remontem. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, trasą pojadą pociągi dalekobieżne. Tą trasą pojadą wszystkie ekspresy oraz TL-ki, tak jak Zagórzanin, Gałczyński, Paderewski czy Barbakan. Od 22 czerwca kolejarze przywrócą bezpośrednie połączenia między Krakowem a Zakopanem. Państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi natomiast bezpośrednie połączenia między Warszawą a Kołobrzegiem. Jak mówi rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk, w czasie wakacji będą to codzienne połączenia. Połączenie z Warszawy z Kołobrzegiem zapewni także skład EIC Poseidon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie. Wszystkie informacje dotyczące nowego rozkładu jazdy są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mali pacjenci radomskiego pogotowia ratunkowego dostaną pluszowe misie od lekarzy i ratowników medycznych. Maskotki, które zebrali licealiści, mają pomóc im złagodzić stres i ból związany z chorobą. Kilka lat temu na podobny pomysł wpadli mazowieccy policjanci. Zabawki dostawały dzieci, które były ofiarami domowej przemocy. Teraz z tych doświadczeń korzystają pracownicy pogotowia, mówi ratownik medyczny Piotr Kołodziej. Często się zdarza, że przyjeżdżają do miejsca zdarzenia, dzieci płaczą, są zdenerwowane. Dzięki takiemu miśkowi możemy uspokoić, opanować dziecko. Wtedy możemy udzielić fachowej pomocy medycznej. Do dzieci ma trafić ponad 1200 maskotek. Na początku sezonu wakacyjnego na Sardynii ponownie ogłoszono alert w związku z masowym wywożeniem przez turystów z tamtejszych plaż piasku, muszelek i kamieni. Na włoskiej wyspie jest to kradzież karana wysokimi grzywnami. Zauroczeni śnieżno-białym czy różowym piaskiem, muszelkami i kamikami goście zabierają je sobie na pamiątkę. I przez to dużo pracy mają m.in. celnicy na lotniskach i w portach. Tylko w ostatnich tygodniach znaleźli u podróżnych 280 kg skarbów natury z wybrzeży we wschodniej części wyspy. Za kradzież piasku, muszelek i kamieni można na Sardynii zapłacić karę od 500 do 3000 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radiowy Dom Kultury. I tak zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania i tańczymy. Dzisiaj jeszcze tańczę i zespół W Czasy, swoją drogą dawno nie byłam. A my teraz będziemy w paru miejscach. To, co nas szczególnie zaintrygowało, sprawdzamy w budce telefonicznej. W telefonicznym skrócie. Przemek Pintal, jestem dyrektorem artystycznym Triennale Rysunku Wrocław. Triennale Rysunku Wrocław to bardzo ciekawa inicjatywa, bo ma ponad 50 lat, to jest wiekowe wydarzenie kulturalne i w dziedzinie rysunku wydaje mi się, że najciekawsze w ogóle w centralnej Europie. Z tymi tradycjami i z naszymi ambicjami reprezentowania tego, co jest najciekawsze w rysunku i w przestrzeni, która wokół rysunku się tworzy, staramy się stworzyć dla publiczności okazję na odwiedziny czterech dużych wystaw, dwóch rzeczywiście w wielkich przestrzeniach, w nowej przestrzeni Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu, na Dworcu Głównym i w Muzeum Współczesnym Wrocław. To są wielkie wystawy przekrojowe, w których biorą udział fantastyczni artyści i pokażą nie tylko sam rysunek, ale również pokażą nam to, co współcześni artyści poprzez rysunek rozumieją, a więc ten rysunek zobaczymy także w malarstwie, w obiekcie. Nie będą to wyłącznie prace pod szkłem. Jest to szersza formuła patrzenia na rysunek. Chcemy pokazać to, co jest najciekawsze, żeby publiczność, która znajdzie czas odwiedzić nas od 14 czerwca do 20 lipca, a w wypadku jednej z wystaw aż do 15 września, żeby czuła się usatysfakcjonowana tym, co zobaczy. Mamy warsztaty, mamy spotkania z artystami. Będzie można przyjść samemu, z rodziną, z dziećmi. Dzieci fantastycznie wchodzą w relacje z tym narzędziem, ponieważ u jego podstaw leży właśnie prostota. To, że bierzemy narzędzie, zostawiamy ślad, widać go natychmiast. Nie czekamy, aż wytworzy się wartość poprzez wielokrotne nakładanie warstek w malarstwie. Nie czekamy, aż maszyna przetworzy dane przy realizacji wideo. Mamy ten efekt natychmiast. I to jest właśnie szczere, bezpośrednie, wprost. I to jest ta podstawowa zaleta i walor rysunku, że dosyć trudno jest nim szukać, że bardzo fajnie i bardzo bezpośrednio można wyrazić siebie. Także całe nasze działanie będzie trwało przez całe lato. I większość tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, będziemy mogli zobaczyć przez ten cały okres. Dzień dobry. Gabi Warzycka, to tak, kuratorka wystawy Niebieskie Psy. Wystawa odbywa się w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Prezentuje na niej pracę Tomasza Armady i Pat Guzik. Gdańskiej Galerii Miejskiej, Pat Guzik i Tomasz Armada zapraszają nas do swojego pokoju. To swojego rodzaju przestrzeń prywatna, naładowana kilkumiesięczną korespondencją. To wydaje mi się bardzo interesujące w kontekście tej wystawy. Odległość, która ich dzieliła podczas tego, kiedy właśnie rozmawiali z tobą na Skype. Będzie można zobaczyć trochę taką prywatną, intymną sferę ich życia. Wchodząc na wystawę, chcieliśmy stworzyć poczucie pokoju, przestrzeni takiej wydomowionej, ale jakby też nieosadzonej na kartograficznej mapie. Przestrzeni wytworzonej tak naprawdę na potrzeby tej wystawy, która jest wypadkową poznania się tej dwójki, już poza jakby strefą internetu. Na miejscu zobaczymy przede wszystkim ubrania zaprojektowane przez Pat Guzik i Tomasza Armadę. Ubrania stają się nośnikiem treści. Czytamy te ubrania w wypadku tej wystawy. Wybrane fragmenty korespondencji kilkumiesięcznej, której poruszają tematy związane właśnie z modą, krytyką mody, ze swoimi słabościami też w tej branży, ale też możemy przeczytać fragmenty, które dotyczą ich sfery prywatnej. Są to ubrania, które miały być pewnego rodzaju łącznikiem tej odległości, która ich dzieliła, stres czasowy, które ich dzieliły. Tomasz, mieszkający w Łodzi, Pat, wówczas jak pracowała ze sobą, mieszkała w Hongkongu. Myślę, że te strefy czasowe i jakby ta odległość była tutaj też bardzo istotną kwestią, która się w ubraniach przejawia. Zapraszam serdecznie do Gdańskiej Galerii Miejskiej na wystawę Tomasza Armady i Pat Guzik, nasz tytuł Niebieskie Psy. Trwa do 13 lipca. Gdańska Galeria Miejska stoi otworem. Dzień dobry Państwu. Monika Paca, dyrektorka Art Naif Festiwalu. Zapraszam bardzo serdecznie na 12. edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej w Katowicach, który potrwa do 23 sierpnia. Zaprezentujemy Państwu pracę 400 artystów z 46 krajów, z 6 kontynentów. Będzie to malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, papier masze, tkanina, rysunek, mnóstwo pięknej sztuki z całego świata. A motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest Kolumbia, która właściwie stanowi pretekst dla sztuki z Ameryki Południowej, bowiem jest ona wyjątkowo ciekawa. A sama Kolumbia została wybrana dlatego, że w tym kraju sztuka naiwna, która datuje tam się od XVI wieku. Dzisiaj ta sztuka w całym kraju, w tej Kolumbii, wygląda pięknie, jest niezwykle różnorodna. Można będzie na obrazach oglądać lasy deszczowe, wielkie festiwale, niezwykle barwne, jak chociażby San Pajo, różne szkoły malarskie z tego kraju, piękne wybrzeże, plantacje kawy, święta, ogromna różnorodność, bogactwo barw, a poza oczywiście Kolumbią z Ameryki Południowej będzie można zobaczyć pracę artystów brazylijskich, argentyńskich, ekwadorskich, z Urugwaju, tak więc ten kontynent jest bardzo bogato reprezentowany. Sztuka naiwna jest niezwykle refleksyjna, narracyjna, filozoficzna. Jest sztuką pełną radości, humoru, tryska ożywczością barw. Myślę, każdy, kto tu przyjdzie, będzie czuł się fantastycznie. Wyjdzie na pewno szczęśliwszy i bardziej zrelaksowany, bo ta sztuka jest bardzo taka przyjazna. Zapraszam serdecznie do Galerii Szybliston na 12. Art Naif Festival. I to nasze telefoniczne wybory. Można je także podejrzeć w naszym artykule www.polskieradio.pl/trójka i tam znajdziemy Radiowy Dom Kultury. Uff, ale gorąco. Wybierać było trudno, skoro jesteśmy przy wyborach. Konkurs na karnety i 3 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka zakończony. Wybór dokonany. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale zrobiłam to nawet powolnie i skoncentrowałam się na poezji, na tygrysim kle ironii, no i także na znakomitym porównaniu. To ja tylko powiem, że na takie zadanie, które brzmiało: proszę dopełnić zdanie, muzyka zespołu Kraftwerk jest jak Wisła, która płynie swoim pulsującym nurtem, czasem drastycznie wyżej, czasem niżej, to ten poetycki aspekt. Teraz znakomite porównanie, muzyka zespołu Kraftwerk jest jak sen Game Boya w tropikalnym lesie. Super. No i trzecia odpowiedź, to ta najbardziej zgryźliwa, Kraftwerk jest jak kawa, co za dużo to niezdrowo. No i w ten sposób oto Magda z Warszawy, Marcin z Piekar Śląskich i Michalina Sochaczewa otrzymują karnety. Zgłoszę się do Was zaraz po audycji, a my mkniemy dalej. Vince Staples, a my teraz znów spotkamy się z Janem Niebudkiem, a tym razem poczytamy. Londyńczycy, milionerka, był sobie chłopiec. To tylko część tekstów autorstwa Ewy Winnickiej, jednej z najbardziej znanych i lubianych przez czytelników polskich reporterek. Teraz wraca do nas z tekstem Zbuntowany Nowy Jork, wolność w czasach prohibicji. To wznowienie reporterskiej opowieści o Nowym Jorku, mieście, jakie znamy z Wielkiego Gatsby'ego. Zachodzą wielkie zmiany społeczne. Rośnie liczba mieszkańców, w tym imigrantów. W górę szybują wieżowce. Pojawia się czas wolny, pojawia się przemysł rozrywkowy. Miasto zaczyna dystansować resztę Stanów Zjednoczonych, które jeszcze nie rozumie zmian, jakie się tu dokonują. Odpowiedzią na to będzie prohibicja. Naprawdę był problem alkoholowy. Pod koniec XIX wieku nawet statystyczny niemowlak wypijał 2 litry spirytusu miesięcznie, więc naprawdę dużo piły niemowlaki. Więc zwłaszcza parafii oraz bardzo religijni ludzie rozumieli, że to, co się dzieje z ludźmi, rozwala tkankę społeczną, niszczy rodziny. Natomiast w Nowym Jorku to było miasto, które wtedy w I wojnie światowej zaczynało być stolicą świata, takiego nowoczesnego. Było miastem migrantów, co jest też podstawową jego taką tożsamością. Były takie enklawy, gdzie wyzwoleni niewolnicy, czarni Amerykanie, mogli czuć się swobodnie. Stąd ten rozkwit Harlemu, czyli miejsca, gdzie czarnoskórzy artyści zaczynali tworzyć. Tak zwany Harlem Renaissance. Tak, i byli oglądani przez białą publiczność, która podróżowała na północ Manhattanu, żeby obejrzeć Duke'a Ellingtona i innych jazzmenów, którzy byli po prostu supergwiazdami. Z drugiej strony mamy niesamowicie silną emigrację irlandzką, mamy żydowską i mamy włoską. Ten 1918-1920 roku to jest strasznie ciekawy czas, bo Amerykanie wracają z wojny i Ameryka zaczyna być gospodarczo bardzo silna. I teraz te wszystkie gangi, o których czytaliśmy albo o których oglądamy filmy, walczące między sobą, gangi irlandzkie, żydowskie i włoskie, one przestają mieć rację bytu. Dlatego, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych albo ci, którzy wracają z wojny, mogą zatrudnić się legalnie i mogą normalnie funkcjonować. To znaczy to ugangowienie, które było na początku dla imigrantów. Takim naturalnym scenariuszem. Tak, że jest się członkiem gangu, a potem być może wychodzi się na prostą, to już traciło rację bytu. I tak naprawdę poprawka, która zakazywała produkowania i sprzedaży alkoholu, naprawdę spadła... Poprawka 18. 18, no naprawdę spadła jak z nieba wszystkim przestępcom w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie spadło zapotrzebowanie na alkohol, wręcz przeciwnie, picie, produkowanie, pędzenie, czy jakkolwiek to nazwiemy, były emanacją niezależności i wolności. I ludzie, którzy to potrafili, czuli się w obowiązku obywatelom amerykańskim dostarczyć po prostu bimbru. Oczywiście to było tak, że ci biali anglosascy protestanci, którzy byli motorem zmian, oni byli kierunkowskazami, które nie do końca szły drogą, którą wskazywały. Klub absolwentów Yale na Manhattanie, w środku Manhattanu, miał w dniu ogłoszenia poprawki zapas alkoholu na 16 lat do przodu. Mam takie poczucie, że można dzisiejszy Nowy Jork, także ten dzisiejszy, lepiej zrozumieć, że te lata 20, właśnie ta dekada prohibicji są być może tak samo ważne dla Nowego Jorku jak 60 w tym XX wieku. Myślę, że nawet ważniejsze, że te lata 20 bardzo silnie ukształtowały tożsamość nowojorczyków. Wspólnoty, której częścią jest każdy, kto tam przyjeżdża, bo bunt przeciwko 18 poprawce to był bunt obywatelski. Zabieracie nam wolność, prawo wyboru i my tutaj, Amerykanie z Nowego Jorku, wam na to nie pozwolimy. I to był jeden z nielicznych momentów, kiedy w barach, w tych melinach, których było 30 tysięcy na Manhattanie. Manhattan jest oczywiście bardzo gęsto zabudowany, ale to jest naprawdę imponująca liczba nielegalnych melin, czy też... Przybytków. I to był jeden moment, kiedy wszystkie klasy, kiedy ubodzy śmieciarze razem z wykształconymi ludźmi, artystami z New Yorkera, który wtedy powstał, naprawdę bawili się w tych samych miejscach. Kiedy te różnice klasowe, finansowe, wiekowe, zniknęły, zresztą też na korzyść kobiet. Znaczy ten moment to jest też pierwszy moment, kiedy kobiety, które już są troszkę niezależne, mają własne pieniądze i mówią swoim mężom, kochany, to dzisiaj ja idę na prywatkę. Tego wcześniej nie było. Zbuntowany nowy, niezależny i zbuntowany. Zbuntowany Nowy Jork, wolność w czasach prohibicji. To jest książka Ewy Winnickiej, która była dziś z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Fantastyczna opowieść o mieście i jego historii, no i też opowieść poprowadzona bardzo ładnie, pięknie, taką narracją, której nie można absolutnie opuścić. Ewa Winnicka, Zbuntowany Nowy Jork, wolność w czasach prohibicji, polecamy bardzo serdecznie, no i cóż, jeszcze pogramy. One, two, three, four. Crazy Afrobeat. Nogi same rwą się do tańca. Crazy Afrobeat, a teraz wcale nie mniej szalona Agnieszka Szydłowska. To ja, a ze mną w studiu goście Maria Piątkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Joanna Michałowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczennice, bo nie wiem, czy to słychać po głosie, 27 Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Spotykamy się w dobrym momencie, bo ci, którzy chcą się dostać do liceów, drżą teraz, jakie będą wyniki, kto będzie na liście, kto nie. Ale jak to się już uda i potem zacznie się szkoła, to w liceum jest super. Tak. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki. Razem z Marysią chciałbyśmy zaprosić Państwa na koncert charytatywny Czacki Second Stage, który odbędzie się już w najbliższy piątek i sobotę. 14 i 15 czerwca, 14 o 15, a 15 o 14, więc łatwo zapamiętać. Łatwo zapamiętać, tak, ale zanim będziemy mówiły o tegorocznej odsłonie tej inicjatywy, która powstaje w obrębie uczniów, prawda? To uczniowie sami organizują, to przypomnijmy, że jest to impreza coroczna. Skąd ten pomysł się wziął? Jaka jest legenda? Co się opowiada na ten temat kolejnym rocznikom? W tym roku już mamy 10. edycję, także już trochę ten koncert trwa. Ten koncert w ogóle wziął się z tego, że chcieliśmy bardzo zrobić coś charytatywnego, takie wydarzenie, które nie tylko ma właśnie pokazywać nasze talenty, ale też właśnie nieść pomoc innym, jakoś właśnie się przysłużyć, żebyśmy mogli podjąć jakieś działanie, zrobić coś dla drugiego człowieka. U nas od 30 lat już jest festiwal, ponad 30 lat, który jest taką bardzo dużą imprezą artystyczną. A jak nazywa się ten 30-letni doświadczony festiwal? Festiwal teatralny. W takim razie zajmijmy się muzyką i Czacki Second Stage, jak już powiedziałyście, startuje w przyszły piątek i potrwa także w sobotę w Warszawie, więc zapraszamy do siedziby liceum. Jaki jest pomysł i jakiego rodzaju talenty prezentują się na scenie? W tym roku będziemy gościć 25 zespołów. 25 zespołów? Tak. Ale nie tylko z waszego liceum? Nie, nie. Z liceum naszego będzie 14 zespołów i są to głównie zespoły metalowe, rockowe i jazzowe. Więc głównie te trzy. Chcecie mi powiedzieć, że w jednym liceum działa 14 zespołów muzycznych? Tak. Czy członkowie tych zespołów grają w kilku grupach naraz? Tak, czasami jest. Ja w ogóle może opowiem jeszcze, jak to wygląda. Do nas się zgłasza jeszcze więcej zespołów niż te 25 i mamy taką sekcję odpowiedzialną za wybór tych zespołów, które już zagrają na naszym koncercie, no bo wiadomo, że nie może być ich za dużo, bo by się to po prostu nie zmieściło w line-upie. Te zespoły już są wybrane, wiemy mniej więcej, co tam będzie. Jest taka dziewczyna u nas w szkole, która gra na perkusji i jest w bardzo wielu zespołach, naprawdę. Też gitarzyści często są w kilku. Dziewczyna grająca na perkusji, to ja rozumiem to doskonale, że to musi być pożądany członek grupy. Tak. Jest naprawdę w jakichś 10 zespołach, tak mi się wydaje. Bo często te zespoły tworzą się tylko na ten festiwal, że to nie są jakieś tam zespoły stałe, tylko właśnie osoby się łączą i razem postanawiają coś wystawić. Tak, to jest też bardzo fajne, że to jest taki pretekst do tego, żeby coś razem stworzyć, żeby właśnie popróbować swoich możliwości, czy tam swojego głosu. To jest też taka okazja, żeby wystąpić na scenie dla wielu uczniów. No tak, i to jest ten najważniejszy chyba moment, czyli spotkanie twórcy z publicznością. A czy są jacyś raperzy w tegorocznej edycji? Teoretycznie rap powinien być najbardziej popularnym gatunkiem muzycznym. Jest jakiś w zestawie tegorocznym? W tym roku wydaje mi się, że jeszcze nie, może w przyszłym będzie jakiś raper. To wszystko jest otwarte. No dobrze, to w takim razie wracamy do tego, co się będzie działo, czyli zgłoszone zespoły po tej wstępnej selekcji występują podczas dwóch koncertowych dni. W jaki sposób się dostać na sam festiwal? Koncerty zazwyczaj trwają tak od 25 do, wydaje mi się, 45 minut i jest 5 zł za wejście, ale to jest taka symboliczna kwota właśnie na ten cel charytatywny, bo jeszcze chyba nie wspomniałyśmy, w tym roku zbieramy pieniądze na Fundację Pomóż Im, czyli dla hospicjum w Białymstoku. W sobotę o 17 odbędzie się również aukcja, podczas której właśnie są wystawione różne przedmioty i pieniądze z aukcji również idą dla fundacji. Oczywiście informacje na temat całego wydarzenia można znaleźć także na stronie internetowej liceum i ten adres jest zamieszczony u nas na polskieradio.pl/Trójka. Im więcej osób przyjdzie, tym więcej pieniędzy uda się zebrać po to, aby wesprzeć wybraną przez Was fundację. A jak dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam opowiadać o artystycznym poziomie tego spotkania? Bo to, że to jest świetna inicjatywa i że ćwiczycie, uczycie się wszystkiego od organizacji po też promocję, co teraz właśnie robimy wspólnie, to od strony artystycznej czy zdarzają się jakieś perełki, jakieś naprawdę ciekawe przeżycia? Tak, te zespoły są na dość wysokim poziomie. Ta selekcja sprzyja właśnie temu, temu poziomowi artystycznemu, który potem możemy oglądać już w piątek i sobotę. I wszyscy się naprawdę bardzo starają, robią dużo tych prób. Więc zdecydowanie tak. Tak. Asia jeszcze nie była na CSS-ie. Bo jest w pierwszej klasie i to pierwsza edycja. To już niektóre talenty miałam okazję zobaczyć na innym festiwalu. Tak, ale też często właśnie są u nas osoby bardzo utalentowane, które występują na kilku festiwalach. Także my też czekamy naprawdę z niecierpliwością, żeby je zobaczyć w ten piątek, żeby ich posłuchać, bo znamy te osoby, mijamy się z nimi na korytarzach, wiemy, że mają bardzo duży talent i no i czekamy. Ale też czekamy na te 11 innych zespołów, które będą dla nas niespodzianką. A ja czekam na to, aż na mojej drodze stanie jakiś młody zespół i w rozmowie wyjdzie na jaw, że na przykład debiutowali, albo jednym z pierwszych koncertów był ich występ na Czacki Second Stage, bo to, mam nadzieję, ma szansę się zdarzyć. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Maria Piątkowska i Joanna Michałowska były naszymi gośćmi. Dziękuję wam. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No i oczywiście serdecznie zapraszamy. Super inicjatywa. To w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Zapraszamy 14 i 15 czerwca. Czekamy na koncerty i efekty oczywiście zbiórki charytatywnej. No a w kolejce czeka też już Hańba. trochę lżej. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Proszę wysiadać. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. I tak z hańbą dopłynęliśmy prawie do końca, ale proszę jeszcze nie wysiadać, bo jeszcze propozycja od Mateusza Matyszkowicza. Trójkowy chuligan literacki. Robert Małecki, nagroda wielkiego kalibru podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagroda wielkiego kalibru rzeczywiście stała się takim już ciężkim wręcz kalibrem, bo to chyba najbardziej uznawana polska nagroda kryminalna. Zdecydowanie tak. Jest to najważniejsza, najistotniejsza nagroda przyznawana za kryminał wydany w poprzednim roku. I nie pana w wypadku za Skazę. Tak, zdecydowanie. Wada była wcześniej. Tak. No i to jest rzecz, o której chyba ciężko mi było marzyć w ogóle. Ale rzeczywiście marzyłem kiedyś o tej nagrodzie. Kiedy rozpoczynałem tę przygodę z pisaniem, to marzyłem o tym, żeby zdobyć nagrodę wielkiego kalibru i nagrodę kryminalnej piły. A tak się pięknie złożyło, że w tym jednym roku udało mi się zdobyć te dwie nagrody. Jest to rzecz absolutnie niesamowita dla mnie. Skaza, a wcześniej Wada, to patrząc tak na metafizykę kryminału, kolejne świadectwo niedoskonałości, skomplikowania rzeczywistości, której żyjemy. Teraz złamanie jednej z podstawowych zasad, które obowiązują w kryminalistyce, zarówno tej policyjnej, jak i literackiej, czyli zasady nie ma ciała, nie ma zbrodni, a tutaj nie ma ciała, jest zbrodnia. W Wadzie rzeczywiście poruszam tego typu problem. Zresztą w ogóle, kiedy rozpoczynałem taki cały zamysł na tę serię, kiedy zastanawiałem się, o czym ma być ta seria, kiedy zastanawiałem się nad bohaterem, nad miejscem akcji i o tym, jakie właśnie ma nieść przesłanie ta cała seria, myślałem sobie o tym, aby to były kryminały trochę nieoczywiste, w tym sensie nieoczywiste, że rzeczywiście w Wadzie mamy do czynienia z miejscem zdarzenia kryminalnego, w którym nie ma ciała, nie ma narzędzia zbrodni, nie ma sprawcy, a jednak wszystko wskazuje na to, że do tej zbrodni doszło. Tak w Skazie mamy sytuację trochę odwrotną, bo mamy dwa ciała, które nie noszą żadnych znamion zbrodni, w związku z tym również akurat w tym przypadku no nie ma mowy o tym, aby wszcząć jakiekolwiek śledztwo, ale być może właśnie te dwa ciała odnalezione po jednej z nocy w Chełmży świadczą o tym, że coś za tą śmiercią stoi. I to są takie punkty wyjścia, chociaż nie ukrywam, że dla mnie kwestia tak zwanego trupa w kryminale jest tylko pretekstem do opowiadania historii o żywych. O żywych i o świecie, w którym żyją. Są rozmaite takie próby dzielenia kryminałów, na przykład na kryminał męski i żeński, ale też jest taki podział na kryminał miejski i sielski, i wiejski. To prawda. Ten drugi bardzo często sięga też do jakichś skandynawskich odnośników, gdzie taki anturaż styku świata ludzkiego i przyrody, której człowiek od kiedy stąpa po ziemi, to się odrobinę boi, gdzieś tam jest tajemnica. Tym razem tajemnica nad jeziorem, to też taki topos kryminalny, bardzo dobrze rozpoznany. Tak, to prawda. Mgła nad jeziorem unosząca się, prawda? Niewielkie miasteczko, zmowa milczenia, to są wszystko tego typu elementy, które budują klimat tych moich opowieści. No i tutaj znowu musiałbym się odnieść pewnie do tej sytuacji, w której, że tak powiem, wymyśliłem sobie całą tę historię komisarza Bernarda Grossa jako takiego samotnika, jako takiego introwertyka, człowieka wycofanego. W połączeniu jednocześnie z takim miejscem, które będzie jakimś lustrzanym odbiciem jego samego i odwrotnie, w którym w Chełmży będzie można też przyglądać się temu bohaterowi właśnie poprzez to lustrzane odbicie. Taki był zamysł, myślę, że to się udało i bardzo też się z tego cieszę. Mam wrażenie, że właśnie ta sielskość, o której pan powiedział, albo też prowincjonalność, o której też się też się mówi, ma dzisiaj szansę, aby w kryminale zaistnieć, bo oprócz tego podziału, o którym pan powiedział, ja jeszcze bym widział taki podział na kryminały z dużą dozą okrucieństwa i kryminały, które ja kocham, czyli kryminały na przykład Arnalda Indridasona, gdzie tego okrucieństwa w ogóle nie ma, gdzie mamy do czynienia ze zbrodnią bardzo prostą, a jednocześnie są to niesamowicie wciągające książki, niesamowicie napisane pięknym językiem i poruszają ważne, bardzo ważne problemy społeczne. No właśnie, poruszają bardzo ważne problemy społeczne. Jest też taka koncepcja, zgodnie z którą masowa literatura, czy to kryminał, czy thriller, ma pewne ważne zadanie społeczne. Kompensacji pewnych lęków, prawda? Pewnych lęków zbiorowości ludzkiej, nie zawsze wypowiedzianych. One są wypowiedziane w powieści kryminalnej, przez co czytelnik przechodzi taki pewien proces uspołecznienia i oswojenia ze światem. Z czym pan chce oswoić swoich czytelników? To jest chyba najtrudniejsze pytanie, ponieważ myśląc o stworzeniu zarówno postaci, jak i całego kryminału osadzonego w Chełmży, myślę przede wszystkim o tym, aby przypomnieć nam wszystkim, że jesteśmy ludźmi zawieszonymi w świecie wartości. I cała reszta, mówiąc krótko, może to brzydko zabrzmi, ale jakoś niespecjalnie mnie interesuje. Być może pewne elementy z tego założenia właśnie wynikają, ale chciałbym, żebyśmy się zastanawiali za każdym razem, czym jest miłość, czym jest samotność, jak tę samotność znosić, jak być empatycznym i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ja starałbym się, jeśli w ogóle gdzieś ten zamysł u mnie funkcjonuje, to starałbym się właśnie o tym mówić i do tego zachęcać moich czytelników, abyśmy za każdym razem zastanawiali się, w jakiej sytuacji żyjemy i co jest dla nas ważne i co powinno być dla nas ważne w dniu dzisiejszym. Oprócz tego całego blichtru, który możemy zaobserwować, pogoni za pieniądzem, żebyśmy wyciszyli się i szukali właśnie, odszukali takie drogowskazy, najważniejsze wartości w naszym życiu im hołdowali. Do tego zachęcał Robert Małecki, tegoroczny wielki kaliber za skazę. Kto chce pozostać w tym świecie, sięgnie jeszcze po Wadę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. Dziękujemy bardzo. No i co? To już chyba wszystko i czas na napisy końcowe. Zachęcamy, żeby zaglądać także na naszą stronę trójkową i na stronę Radiowego Domu Kultury. Tam cały spisek za dziś, a my w składzie Agnieszka Szydłowska, Michał Margański, Jan Niebudek, Elżbieta Malinowska i ja, czyli Agnieszka Obszańska. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Yeah.